Și cu atât mai mult putem să vă mulțumim, așa cum s-a și spus, credința creștină acolo unde ne aflăm. Mai ales că teologia chiar ne ajută să fim oameni și mai mult decât atât să împărtășim. Nu sunt descurajat. La un moment dat, fiind profesor la Buzău de 12 ani și diacon onorific, domnul Buzău poate știe când ne-a închineam noi. Așa eram diacon onorific, de asta mai făcea și pregătire. Nu s-a făcut pregătire cu mine. Acum, mă întrebam la seminar. Mă întrebam unde este neamul și că vedeam, a fost cu tine. Este editate. Dar a fost colegul meu, absolut cu voi, m-am făcut la care a fost așa. Asta a spus la anul cu problema, cu examenul. Exact, exact. Noi suntem prima generație de corecții. Da, mai la să da, și vreau să că experiența mea de la Buzărele trebuie să recunosc că am fost un pic reperat, că nu știu să stai 12 ani de iar până la Rifi, m-am pus salariul de profesor, a fost foarte greu. Însă, am înțeles un lucru, că dacă viața ta este un eșec, acesta este, nu este din cauza unui ierarh sau altul, ci pur și simplu este din cauza mea. Trebuie să găsesc o cale. Și sper eu că am găsit o cale. Deci, vă bucur că ne-am plăcut și noi să știți că avem ușurile cu caorul să ne plăcut în urmă apelat de 5-5-5 ani. E foarte important. Mai mult decât atât, faptul de a ne asculta, faptul de a ne asculta, și este bine cei care sunt în spre să dați un moment cu colegii noștri să vă mulțumesc la mine. E foarte frumos cu acesta. Și Dumnezeu să vă dorească în continuare sănătate, bucurie și să vă întâlniți, cum spune, noi într-un mulțumesc. Sunt Sfântul și știți că te recunoscut ca unul de văzut și am fost unde vreți să ieșiți de preți, vă spun acum că sunteți iată la 10-a de vita seminar. O fac de cele mai multe ori pentru de frică, de frica întâlnirii cu cel care ne așteaptă acolo, cu autoritate și cel care nu va întreba, măi, te-am pus acolo, să ajuns niște copii să știe ce trebuie să facă și cum să facă de așa manieră încât să găsească cât se poate de bine mesajul pe care l-a lăsat lui. Și vă spun, nu este zi în care să mă gândesc dacă eu unul care eu acționez ca profesor și ca profesor nu va fi cel care îl va face pe cel de sus să se încrunte că nu mi-a făcut datorii. Cât am putut față de toți studenții mei, am încercat să clarific din lucruri care vă tine din de mine. Și aș vrea să spun despre toți absolvenții noștri că sunt pasionați de cei care îi chine mai mult sau îi preocupă mai mult de ei. Și în felul acesta vom fi și cu exigenți. Exigența noastră se va extinde și la cei din jurul nostru, dar exigența nu poate fi una eficientă dacă nu este însoțită de dragoste. Și, mă rog, cei care au pus la parte de mine au înțeles că exigența unui profesor nu este una de dragul exigenței, ci una de plină responsabilități. Vă doresc să aveți această responsabilitate acolo unde sunteți. Și nu fiind ca și dragostea de Dumnezeu. Și această responsabilitate și dragostea de Dumnezeu sunt cele care ne fac să trăim normal într-o lume care parcă transformă normalitatea în normă. Aranjamentul, bila, trădarea, comoditatea, delațiunea, riscă din ce în ce mai mult îmbracă forma normalității. Trebuie să fim câțiva, măcar cei cinci din noi clerici, creștini, practicanți, cei cinci din Sodoma și Gomora, pentru care o cetate n-ar fi fost astăzi, sau cei doi cetăți n-ar fi fost astăzi cu această. Pe responsabilitatea noastră, nu vă lăsați. Din potrivă, nu fiți pesimiști, cred că creșteați la răspunsul ați simțit că nu avem dreptul să fim pesimiști. Și cred că, din momentul acesta, vă luptați pe linia de a rămâne cel puțin în rândul celor cinci drepți din Sodoma și Gomora lumii. Încât să fim vigenți. Vă consider că faceți parte în acești drepți și acest post este tot spre luminirea firească a lumii și cu focusul nostru. Al clericilor, al teologilor, al celor care au călcat în această facultate. Pentru că dacă ai călcat pe aici, indiferent ce vei fi, vei fi ori un răzvrătit și un apostat, dacă nu vei fi în această situație de răzvrătit și de apostat, nu ai altă șansă decât să fii un om bun. Și cred că toți sunteți slujitori și oameni buni în spațiul bisericii, chiar dacă nu totdeauna sunteți slujitori cu salariu, în interiorul bisericii. Vă felicit că v-ați revăzut. Acum, vă doresc să vă revedeți și altă dată. Cu dragoste, cu predispoziția ca din momentul acela, acelei reîntrăviți să căpătați putere pentru ceea ce ne așteaptă pe viitor. În viitor, vă doresc să vă spart și să reziți în viitor. Am vorbit acum cu secretarul dânsului, nu s-a terminat ședința permanenței, prefericitul s-a retras și a rămas dânsul să prezideze permanența. Ne-a zis că ne-a urmat programul și dânsul o să ne anunțe imediat ce termină ședința permanenței. Care o să vizitez cu Barla. Ai dânsul anunțat programul. Programul este masa.